www.attableague.com, the reviver of Iman. Brothers, www.attableeg.com, the revival of Iman. And we practice upon them. We implement them in our lives. Just the act of listening is also an ibadat. It is an act of worship, not a religion, as a custom or a ritual. But it is the ibadat of the ear to listen to the talks of Deen with the intention of implementing what we are listening to. This entire body, Allah subhanahu wa ta'ala has given it to us so that we implement the command of Allah subhanahu wa ta'ala attached to the various limbs of the body. In the same way, the wealth which we were given, material things of this world which we were given, have to be realized according to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because this world is not before Dharul Amal. It is a place of action. There will be no reckoning in this world. No angel is going to come down and ask you, did you pray your salah? Why didn't you pray your salah? Etc. In this world, there won't be actual reckoning. In this world, it is a place of action. This is why, what are the commands of Allah subhanahu wa ta'ala? What is the way of life? How we should fulfill those commands? Through this world of doubt and fatigue, we are taught what is our master, what is our objective, what is the correct way of life, and how we can make our temperament, what we call desire, a deeny desire and temperament. We find that according to human nature, you get different types of temperament. One is what we call a hayawani desire, an animalistic temperament. That is, eat, drink, sleep, live your life according to your desires. Then there is what we call a shaitani nidaga temperament. In other words, a devilistic type of temperament. That is, that we, myself, I'm not going to do any good, and I'm not going to let anyone else do good. Then we have the third type of temperament, what we call an imani nidaga. And this is what we have to implement and create in our lives. That what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala? What is directed from Allah subhanahu wa ta'ala towards me? For me to understand that. For me to fulfill that in the correct way. Why? Because we are going to be questioned about this. The Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Iman entrenched itself in their heart. It found Salah. It was established in their heart. This is why Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu was once asked this question. Would the Sahaba or the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, would they laugh? Obviously, they were human beings. Sometimes it is a time to laugh, you laugh, to smile, to smile. You stand to cry, a person would cry. He said, yes, they would laugh, but Iman was like mountains in their heart. They would not laugh because of roughness and negligence. Their Iman had already been established in their heart. इस दावत का मेहनत की गलती यही है कि हमारे दिलों में धंधा का तालुक पैदा हो जाए, ईमान पैदा हो जाए, पैदा मतलब है हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी हमारे अंदर ईमान के ऐसी ताकत पैदा हो जाए कि जो हमें अल्लाह के फराइज पर खड़ा करे, अल्लाह के हराम से बचाए और अल्लाह के दीन की तरफ लौटकर तैयार करे. ये वजीफा यानी जिम्मेदारी है कि अपने ईमान में इतनी कुवत पैदा की जाए कि वो ईमान हमें अल्लाह के फराइज अदा करा, क्योंकि जो अल्लाह के फराइज हैं, जो चीजें अल्लाह ने हम पर फर्ज की हैं, वो अल्लाह के हुकूक कहलाते हैं, वो अल्लाह के हुकूक कहलाते हैं. मतलब इबादत है, इबादत अल्लाह का हक है, हमारा रोजा है, ये अल्लाह का हक है. तो अपने ईमान में इतनी ताकत पैदा करना जिसकी वजह से ये हुकूक अदा हो जाने, इसलिए पहली मेहनत हमारी ईमान की है कि ईमान की बातें करो, ईमान की बातें बोलो, ایمان کے تقاضے پورے کرو اور یہ کہو کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ بنانے والا ہے، اللہ زندہ کرنے والا ہے، اللہ مردہ کرنے والا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، پوری کرنا تو وہ اپنا مالک ہے، جو اللہ چاہے گا وہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کئی باتوں اپنی باتوں کو سنو، میں باتوں کو سناؤ اور ایمان کی طرف سے اور دین کی طرف سے جو جو تقاضے عمل کرنے کے لیے یا بچنے کے لیے وہ عمل کر کے پوری کیے گا، اور جو تقاضے بچنے کے لیے دیے ہیں وہ بچ کر کے وہ تقاضے پوری کیے گا۔ جب یہ بات ہوگی تو ہمارے ایمان میں ترقی اور ہمارے ایمان میں یہ یقین کی کیفیت پیدا ہوگی، خوف کی کیفیت پیدا ہوگی، کیونکہ ایمان کی دو پہلو ہیں، ایک پہلو ایمان کا یہ ہے ایماندار اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرتا ہے، دوسری طرف وہ اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ وعدوں کے یقین کی وجہ سے جنتا اعتراف کی طرف رہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور اللہ میری مدد کرے گا، میں یہ کام کروں گا اللہ میرے آسانی کرے گا، تو یقین اعتراف کی طرف بھی جاتا ہے۔ دوسری چیز جو خوف پیدا ہوتی ہے اندر، وہ خوف نافرمانی سے رہتا ہے۔ یہ دو پہلو ضروری ہے کہ اندر کا یقین بنے، اندر اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے کہ وہ تعلق ہمیں اللہ کی طرف لائے، اللہ نے ہم کو دعوت دی ہے کہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میرے پاس سب کچھ ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے اپنی طرف آنے کی، اپنے کو اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ۔ اور دوسری بات اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، کہ اللہ کی نافرمانی ہونے کی وجہ سے اللہ کی حکومت اللہ کا غضب اترے گا، اگر اللہ ناراض ہے تو اللہ کا غضب اترے گا، اور اللہ کا غضب اترنے کے آسار یہ ہے کہ حالات بگڑ جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، حالات بگڑ جائیں گے۔ اس لیے ہم کو سرایا بھی ہے اور ہم کو امید بھی دکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید بار رہو، اب شروع اب شروع ہم میں تو ماں رکھو، اللہ کی بٹائے سے سنو، اللہ کے بجائے سنو اور اللہ سے امیدوار رہو، ایسے حالات کے اللہ کے حالات لائے گا تو وہ تمہیں خوش کر دے گا، یہ بٹارے سے سنائیے کہ اللہ سے امیدوار رہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا اپنی سے پورے رہو، اللہ ایسے حالات لائے گا کہ وہ تمہیں خوش کر دے گا، کیونکہ حالات اللہ کے قبضے میں ہے اور کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ The objectives of this work of da'wah is to develop our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, for our iman to be developed. This is why our first point of our effort is the kalima, la ilaha illallah. So that iman to be developed within us, such an iman that will enable us to discharge what we call pride, the commands, the compulsory commands of Allah subhanahu wa ta'ala, and will cause us to abstain from what Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited. And thirdly, would create that fervor within us to fulfill the taqadas and the demands and the prerequisites of sacrifice for the effort of deen. First and foremost, I would recall the fight, that which is compulsory. These are the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. The worship of Allah subhanahu wa ta'ala, whether it is fasting, whether it is our salah, etc. This is the haq and the right of Allah subhanahu wa ta'ala. And the first effort of iman is to create that level of iman that will cause us to carry out Allah subhanahu wa ta'ala's command. For this reason, we are encouraged to speak the words of iman, to give the dawah towards iman, that Allah is the greatest, Allah is the creator, Allah is the maker, Allah is the controller, every situation is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Develop your iman by saying this, by implementing the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, and with that abstain from that which Allah subhanahu wa ta'ala has created. For this, the awe and the fear of Allah subhanahu wa ta'ala is necessary. Both these aspects have to be there. One is the permission to is the promises of Allah, that if I do this, what will Allah give me? This will inspire Allah's itaat and obedience in us. Then the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, which will create the capacity to abstain from that which Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited. Both of these aspects are necessary. On the one hand, Allah invites us, Allah is calling out to us, that come towards me, everything is by me. فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ Not just come, but run to Allah subhanahu wa ta'ala. And together with this, abstain or stay away from that which Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited. Why? Because if you will carry out that which is haram and prohibited, this will draw the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. And when Allah becomes angry, this condition will no longer be in our favor. So we find, my respected brothers, that both aspects are necessary. This is why we are taught, Abshiru, Wa'amilu Ma'ayasurdhuku. Give their timing. Take their timing to the promises of Allah subhanahu wa ta'ala. And have hope for those conditions which will please you. Allah will open the door of His mercy upon you. So have this hope within you. Fulfill Allah's command. Stay away from that which Allah subhanahu wa ta'ala prohibited. And we find when you will do this, Allah will become happy and the door to good conditions will be open. अल्लाह ताला ने दुनिया को हालात का घर बनाया यहाँ हालात आते हैं अच्छे हालात भी आते हैं नागवार हालात आते हैं रोजे होते हैं दुश्मनी होती है बीमारी होती है तंदुरुस्ती होती है दुनिया को अल्लाह ने इंसानों के लिए हालात का घर बनाया यहाँ हालात आएंगे और दूसरी चीज हमारी तरफ यह आएगी कि अल्लाह के अहकाम भी आएंगे दोनों चीजें हमारी तरफ मुतवज्जह होती है हालात भी आते हैं अहकाम भी आते इसलिए हालात को हालात ने क्या करना है हुक्मों को ताले ने क्या करना है जिसकी हमको तालीम थी कि हालात ने हुक्मों को जीने के लिए अपने अंदर दीवानी ताकत पैदा करनी है जैसे कोई अपनी पानी में जाए तो पानी में तैरने की ताकत पैदा करेगा अगर पानी में तैरने की ताकत पैदा नहीं हम डूब जाएगा हाँ उनके पानी है पानी में जब जाने के लिए चेहरे की ताकत सड़क पर चलने के लिए पांव की ताकत और मेरे दोस्तों दीन पर चलने के लिए ईमान की ताकत दिखाया है जितनी ईमान की ताकत होगी अपने अंदर और अल्लाह के वादों का यकीन होगा अल्लाह का कौन होगा तो फिर जिंदगी हुक्म पर आएगी और जब जिंदगी हुक्म पर आएगी तो अल्लाह ताला हुक्मों की वजह से हालात को ठीक करेगा हालात को ठीक करने का सिवाय कोई है नहीं जिंदगी हुक्मों पर आ रही क्योंकि जब जिंदगी हुक्मों से हट जाती है तो फिर अल्लाह ताला नाराज होते हैं और नाराज होने की सजा में हालात बदल देते हैं और ये अदना दर्जे की सजा बताई गई है जब जिंदगी में माशियत बोलना ये ज्यादा होंगे तो हालात बदल जाएंगे और जब रोटी करना हो मेहनत अदा में रखना तो उन्हें आजाद में न करे लाता हूँ जब जो ये समय कि हम आधा दर्जे की सजा से पहले अदना दर्जे की सजा चखाएंगे जब जिंदगी अपने दुख पर नहीं होगी हुक्मों पर नहीं होगी तो फिर हुक्म की दावत आएगी हुक्म की तालीम आएगी फजीलतें आएगी लेकिन बात ये नहीं तो फिर कहते उस सूरत में जो सजा दी जाएगी वो हालात से सजा दी जाएगी कि हालात बदल दिए जाएंगे तंदुरुस्ती की बीमारी होगी रोजी की दुश्मनी होगी और राजनीति रोजी की तंगी होगी वगैरह वगैरह ये हालात कहलाते हैं तो जब जिंदगी अपने अपने मकसद पर से हट जाती है तो हालात के जरिए से सजा देते हैं और हालात के जरिए से सजा देना ये खतरनाक सजा होना ये सजा खतरनाक दर्जे की सजा है क्योंकि आला दर्जे की सजा पर आखिरत में होगी आखिरत में हर चीज हमेशा हमेशा के लोग तो इसलिए फरमाया कि जब जिंदगी अपने मकसद से हट जाएगी और दुनिया को मकसद बनाकर और दुनिया की जिज्जत को देख करके जिंदगी जरूर होगा तो हालात कैन कर दिए गए इसलिए कहा कि वाला मुझे कैसे हूँ मैंने लगा मेरा तनाव सूरत हजारे का कोई सारना हो जाए क्या बोलूं क्या नाम मदना करते कि बजा कहानी में आला करते कि बजा कहानी में ताकि लौट चल के वापस आ जाए अल्लाह अपनी तरफ दो तरीके से बुलाते एक बजाए से बुलाते जैसे बुलाते बजाए ये तुम्हारे अमल पर ये देंगे तुम्हारी कुर्बानियों पर ये देंगे तुम्हारी दुआओं पर ये देंगे तुम्हारे सदकात पर ये देंगे अल्लाह हमने अपनी तरफ एक तो फजाइल से बुला ऐसे शौक में आ रहे शौक से अमल करें लेकिन जब फजाइल वाला मौजू असर नहीं करता तो दूसरा मौजू आता है फजाइल फजाइल के मुकाबले में फजाइल अभी नहीं होता फजीता होगा क्यों ये इज्जत वाला आज लिया नहीं जिसे इज्जत मिलती थी वो नहीं तो आप फजीता होगा जिसको फजाई के कारण वरना पहला ये कहते हैं कि जब हालात बिगड़ जाएंगे मामा मां बाए तो फजना दर्जे की सजा बनाएंगे और वरना दर्जे की सजा ये होगी आजाद बदल दिए जाएंगे और ये आजाद बदल देना एक तरह से रहमत अजाब नहीं है बल्कि एक तरह से रहमत कि हमने उनके हालात इसलिए बिगाड़े थे ताकि लौट चल के वापस आ एक मिसाल पतंगे चलाने वाला जो होता है उसको पतंगे चलाता है उसे की आदत है इधर उधर हो जाए पूरे पतंगे दूर निकल गई उनको अपने कुत्ते को भेजता है इशारा करके तो कुत्ता उस बकरी पर गरजता है काटा नहीं है उनके कुत्ते को बकरियों की हिफाजत के लिए रखता है काटने के लिए रखता है वो काटा नहीं है बल्कि बकरी पर गरजता है तो भाग करके वो अपने रेवर डाल ये मिसा है ऐसे ही जब बंदा अल्लाह के अंदर गया और उसी राह पर लगा गया उनको ठीक करने वाले असबाब पैदा करेंगे क्योंकि बदले रस्ते तो आया नहीं सलाह पर उम्मीद पर तो आया नहीं हाँ दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे दूसरा रास्ता ये इख्तियार करेंगे कि तकलीफ के असबाब खुशबाई के असबाब तंगी के असबाब पैदा होंगे हाँ आपस में नाचा क्या पैदा हो जाएगी ये बात आप इसलिए कथा करें ताकि लौट करके अल्लाह की तरफ आ तो जितने नाजवार हालात हमारी तरफ आते हैं वो दरअसल हमारे इलाज के लिए आते हैं हमें खराब करने के लिए नहीं आते बल्कि हमें सही करने के लिए आते हैं क्यों कि हमने बेटा स्तर पर तो ध्यान नहीं दिया बचारा तो पहचान नहीं दिया तो हालात बिगड़ गए वरना फरमाते हम बदनाम करने की सजा इसलिए देते हैं ताकि वो सजा पाकर वो सही रास्ते पर आ जाए उसी को कहा نہ بنے شیطان ناؤمید ہی پر لے جاتا پھر وہ غیر اللہ نے تیرا جھوٹ نہیں کیا انہوں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا جماعت میں بھی گیا اور اللہ نے کچھ نہیں کیا جی ہاں مایوسی کر لیتا تھا ہمیں جیسا بنا تھا شیطان آدمی کو مایوسی کر لیتا تھا تو اس جماعت میں بھی جاتا ہے سبقہ بھی دیتا ہے دعا بھی مانتا ہے پھر ان کے لیے آ رہا ہے अल्लाह ताला कुदरत से भी करते हैं हिम्मत से भी करते हैं अल्लाह ताला कुदरत से भी करते हैं और हिम्मत से भी करते हैं कुदरत तो जाहिर होती है हिम्मत जाहिर नहीं होती तो आदमी परेशानी पड़ जाता है इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ताला के कहने के कौन कौन आते हैं कुदरत से भी देते हैं हिम्मत से भी देते हैं हिम्मत के सबब नहीं होती तो आदमी परेशान होता है कि मैंने इतने क्यों किया نہیں یہ حکمت ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ خدا اللہ کا حکمت سے کر رہے خوشائش کا کرنا سرے لے گئے चंदा ने अपने सिरों पर कुछ दबा तो मन कर दिया है तो घबरा मत एक दरवाजा बंद कर दिया है, अल्लाह आपके हिम्मत से दूसरा दरवाजा खोल देगा, क्योंकि अल्लाह के तो सारे खजाने देने के लिए है, देने के लिए नहीं, अल्लाह को जिन जिन लेकर हम सब कुछ देने के लिए, ये जितने खजाने हैं अल्लाह ताला के वो सब अल्लाह को देने के लिए फरमाते हैं कि मैं कोई चीज मेरे मंत्रों से मैं कुछ नहीं कर रहा, परंतु मैंने ये सारा बनाया है इसलिए ताकि अपनी बख्शी अपना कर्म अपनी रहमत अपने बंदों को। Allah subhanahu wa ta'ala has made this world a place of constantly changing conditions. Sometimes situations and circumstances are conducive, favorable for us. Sometimes situations are adverse. Sometimes there is sickness, sometimes there is health, sometimes there is wealth, sometimes there is poverty. We find the changing conditions. And likewise, the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, what we call ahkamat, injunctions, both these things are directed toward us. Allah's command and changing conditions. What are we supposed to do under certain conditions? What is the command of Allah subhanahu wa ta'ala that is directed towards us in that condition? This we are taught. And we are required to acquire that knowledge. What is going to enable us to fulfill Allah's command in regardless of the conditions? For that, we need the development and the strength of our iman. Understand it by way of an example. If you want to swim, you have to know how to swim. You have to learn how to swim. If you want to walk on a road, there is a different type of effort that is required or knowledge that is required, the ability to walk. Likewise, for your life to come onto deen, what is required? The strength of iman. Conviction in the promises of Allah subhanahu wa ta'ala. Fear of the warnings of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what will enable us to bring our lives onto deen. What is Allah ta'ala's command? Regardless of the various conditions. And then when we would bring our life unto being obeying Allah, then Allah subhanahu wa ta'ala will bring about good and favorable conditions. On the other hand, when the conditions are adverse, when we are facing problems, difficulties and hardships, this is an indication of the fact that the level of Allah subhanahu wa ta'ala's disobedience has increased. So in order to bring about change, Allah brings about adverse conditions so that we realize that Allah's anger is directed towards us because of our disobedience. So repent and change. There is no other way by which we would be able to change conditions and bring them in our favor. This is Allah subhanahu wa ta'ala's system. Conditions turn change, turning against us. This is a small adab. Allah says in the Quran, وَلَلْرِيْفَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. We would cause you to taste in this world a small adab. Why the adab of this world is a small adab? So that لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. So that you come back to Allah. In other words, bring your life unto the command of Allah. This, there are two perspectives. One is dawah is given. Dawah towards fadila, towards the virtues of action, to bring our lives unto deen. Still, if you don't accept, then the next perspective or stage is that Allah Ta'ala will change the conditions against you. From health to sickness, from wealth to poverty, from friendship and love to enmity and hatred. This is a small adab from Allah subhanahu wa ta'ala, this adverse condition. Why? So that we can bring about change and come back to Allah. when we take small azab compared to the azab of the hereafter, that is the major azab. That is in akhirat. If a person will not change, if he looks and if he is affected by the deen and the attraction of this world, despite promises of virtue, still he is not bringing deen in his life, then it is Allah's system. Allah Ta'ala will force you to take a small azab in this world, the changing of conditions. Why? Allah Ta'ala calls towards Himself in two ways. One, through fara'id and virtue. That in dua, in sadaqah, in ibadah, in Allah's worship, what Allah Ta'ala will give you. Still, if you will not bring Allah's amal, Allah's commands in your life, then if this doesn't work, then Allah subhanahu wa ta'ala brings about difficulties and hardships. As Hazrat mentioned in Arabic proverb, goodness will change to conditions of what we call fadail, that which brings about fear, adverse situations. This in fact is not really Allah's azab. It is a form of Allah subhanahu wa ta'ala's rahmat and mercy, so that you change and come back to Allah's command. Understand it by way of an example. A shepherd is looking after his flock of sheep. Goats by their nature, they tend to stray. So what does he do? The goat, the sheep is gone far away. He sends the dog after it. Not to bite it, the dog barks at it. The dog is not there to punish it, but to frighten it, to bring it back to the first path, to bring it back to the flock. In the same way, Allah Ta'ala promises on what He will give us on amal. If we will not accept, we will not bring our lives on deen, then Allah Ta'ala creates difficult circumstances, adverse conditions, so that we bring our lives onto deen. This is Allah's way of making ilah, of curing us by bringing these difficult conditions upon us. That is why first we are given basharat and we are trying to bring our lives onto deen. Still, if we do not, then conditions become averse. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. So that you come back to Allah. These conditions are not punishment, they are Allah's mercy. Do not become despondent in the face of difficult conditions. This is Allah's hikmat, Allah's wisdom that He has brought about these conditions. Shaitan will try to create despondency in you. That I went to the path of Allah, I did this good deed, I made dua, my duas are not being accepted, conditions are not changing. Hazrat Maulana Yahya Sahab, Rahmatullah Alayhi, to say this is Shaitan's work to take you towards despondency. Do not become despondent. This is Allah's qudrat, Allah's power. This is Allah's hikmat and Allah Ta'ala's wisdom. Do not let it create despondency in us. Because Allah's system is such that when one door closes, definitely Allah's wisdom is such that another door will open. Allah Ta'ala's pleasures are there for this reason. Allah wants to give, Allah doesn't want to take. Allah doesn't need to take. Everything was created for us so that by us obeying Allah, by us making Allah happy, this will open the door to Allah's mercy and pleasures and favors upon us. Allah ki kudrat se fayda uthane ke liye is tarah humko iman diya hai, is tarah humko ye taaleem bhi di hai ki apne Allah se acha gumaan rakho, apne Allah se acha gumaan rakho, kyunki Allah taala mangon ke sath wo mangna karega jaisa unka gumaan hai. Yaadir se Abdullah ye kehte the ki Allah wahu रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से तीन दिन पहले मुझसे ये फरमाया, जाबिर तुम्हारी मौत इस हालत में आनी चाहिए कि तुम्हारा गुमान अपने परवर देकर के साथ अच्छा हो. मेरा अल्लाह है, मेरा मददगार है, उसने मदद के वादे किए हैं, सारी दिन हमारे लिए पैदा किए. तुम्हारा गुमान तुम्हारे परवर देकर के साथ अच्छा होना चाहिए. कोई भी कितने भी कितना ही गुनहगार हो वो अल्लाह से नाउम्मीद न रहे. हाँ, कितना गुनहगार हो, 80 साल का काफिर है, लेकिन वो करना पड़ता है बंदा अच्छे शहर के गुना और ऊपर ना करे। यही जगह अच्छे शहर से ऊपर बल्कि आज वो आया है बंदा ताला उसको बरमला कहने आओ अपनी तरफ अल्लाह ताला बदलते इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक चीज ये है कि अल्लाह के साथ हमारा गुमान अच्छा हो गया हमको तालीम दी इस वजह से तालीम दी है कि शैतान आदमी को नाउम्मीद भी बनाता और अल्लाह से बदगुमान भी बनाता लेकिन वो तेरा कहता क्या किया इतनी सभा तो जमानों में जाता है सरकार करार करता है दुआ मानता है देखा वादी का तेरा काम तो करना नहीं हाँ रखते छोड़ ये दावत है ये दावत है ये छोड़ तू किसे करा है ये चाल है इसको तस्वीर कहते हैं अरबी में तस्वीर यानी एक चाल है बहकाने के लिए शैतान मसब बना शैतान ने उनको बहकाने के लिए एक बात बनाई तो शैतान बहकाने के लिए बात बनाता है और अल्लाह ताला सच्चा वादा करता है अल्लाह जो वादा करेगा वो कैसा होगा वो तो सच्चा वादा भगवान सुबह को अल्लाह के नसीब का अल्लाह से जाकर नसीब वाला क्यों हो अल्लाह के वादे सच्चे हैं लेकिन वो वादे मेरे दोस्तों गैर में कहां है गैर है सामने नहीं है अल्लाह ने अपने वादों को गैर नहीं किया और तकाजों को सामने किया जिनका समझा नहीं है वादों को गैर में किया है और तकाजों को सामने किया ये तकाजे हैं ये तकाजे हैं ये काम है ये काम है इसे पूरा करो ये उसके बाद तुझे ये भी अपने वादों को गैप में किया है और तकाजों को सामने किया है अब जो तकाजे सामने हैं उसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए ये उसको पूरा करने के लिए अंदर से ईमान ताकत है जो मेरा नाम कह रहा है वो हक है तो ना हो हक अल्लाह जो कहता है वो तो हक है और वो तो हो के रहेगा जी हाँ ये चीज अल्लाह ने वाली अल्लाह के बातों पर यकीन आवे अल्लाह के फैसलों पर यकीन आवे कुदरत का यकीन आवे और उसको सामने रखकर आदमी अल्लाह के दिन के तबादले पूरे होना ना इच्छा सब अपने साथियों ये समझ लीजिए कि जिन मदरसों का अल्लाह ताला ने वादा किया है वो सामने नहीं होती वो तो गैस में होती है और ऐन वक्त पर जारी होती है कब जारी होती है ऐन वक्त पर जारी होती है हम कब जारी होती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर बदर में पहुंचे बदर में पहुंचे थे किसी और काम से और हो गई मुसीबत इतना एक दुश्मनों को जो है वो आकर के तैयार हो गए लड़ने के लिए मारने के लिए आज इनको खत्म करना है और इनके बच्चों को ताकत भी नहीं है न लड़ने की ताकत है न लड़ने के लिए गए थे तो अब क्या करें हम क्या करें क्या हमारे पास सिवाय अल्लाह के और कोई ताकत है अल्लाह ताला हालात तोड़ देते हैं ईमान वालों के ये जब ईमान वाले हालात से अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो अल्लाह ताला अपने कुदरत से गहरी मदद उतारते हैं गहरी मदद होता है इसलिए हमारे सारे काम गहरी मददों पर है गहरी मददों पर जितना यकीन बढ़ता है जितना आदमी अल्लाह के बातों पर चलता है अमल अमल पूरा करता है जब उसके अमल की हद पहुंच जाती है अपनी हद पर तो वो वादा पूरा होता है गलत समझे की बात यह होती है कि आदमी जल्दी करता है कि हमने कोई इतना किया हमने कोई इतना किया और कुछ हुआ नहीं वैसे नहीं है दोस्तों हम और आप जो कुछ करेंगे वो अल्लाह के यहाँ जमा होगा जो कुर्बानी देंगे जो खैर करेंगे वो अल्लाह के यहाँ जमा होती है तो जमा होते होते जब अपनी हद तक पहुंच जाती है तो फिर अल्लाह का फैसला आता है इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मतलब शिकायत थी जरा सुनना बहुत तकलीफ है भूख है खौफ है, दुख है, आप दुआ क्यों नहीं मांगते, आप मदद क्यों नहीं उठाते। जब ये बात हुई तो गुरु समझ समझकर बैठ गए और यूं फरमाया, देखो अभी तुम्हारे ऊपर जो हालात आए हैं वो कोई ज्यादा सख्त नहीं है। तुमसे पहले लोगों के हालात तो ऐसे सख्त हो गए थे कि उनको दुश्मनों ने सीधा सीध दिया, उनके दो टुकड़े हो गए। इसके बावजूद भी वो अपने दिन से भी हटा था, तुम्हारा ऐसा हुआ है नहीं, हो तुम्हारे पास खौफ आया, भूख आए, इतना ही ये तरीका है तरबियत का। जब कोई हाथ बेहाल हो जाए तो उसको हाथ बेहाल ना छोड़ा जाए, और किसी तकलीफ में है उससे ऊपर की तकलीफ बता रहा है, ये तो वो धमकी है लोगों को, ये तकलीफ में आई है तो उसकी वो तकलीफ धमकी हो जाती है। उससे पहले लोगों को तो सीधा दिया गया था और फिर भी वो अपने पास से नहीं हटा, अपना देश को अलग से करने पर बन गया था। तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं हुआ, तुम्हारे साथ तंगी आई हो पाया, लेकिन ये भी हटने वाली चीज ये घट जाएगी, ये हालात घट जाएंगे हम सही, लेकिन उनको जल्दी कर दो जमाना में जाए। तो फरमाया कि हालात बदलने वाले हैं, अगर तुमको जल्दी कर दो जल्दी ना करो, अल्लाह ताला अपना फैसला हिम्मत से करेगा, नजर आती है हिम्मत नजर नहीं आती, ऐसा क्यों किया। इसलिए हमारा ईमान गुलदस्ता भी है और हमारा ईमान हिम्मत भी है, एक से भी फायदा उठाना है, गुलदस्ते भी फायदा उठाना है। खुशी ने हमको एक आदि दी है, जितने चीन के काम करने वाले हैं, जितने कहीं लेकर चलने वाले हैं, वो अपने परवरदिगार के साथ अच्छा गुमान रखे, अपने बरबर निगाह के साथ अच्छा गुमान रखे, क्योंकि अल्लाह के अल्लाह का वादा मिलाते हो। हाँ ये जरूर है कि वादा पूरा होने में कभी देर होगी, कभी देर भी होगी, कभी जल्दी भी होगी, बात मतलब वादा जल्दी पूरा हो जाता है, बात मतलब देर से पूरा होता है, ये अल्लाह की हिम्मत है। तो इसमें कहें तो दीन पर चलने वालों के लिए ये है कि वो अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखे, और अच्छा गुमान मतलब के अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। दोनों बातें, आज गुमान नहीं रखना है, अच्छा गुमान भी रखना है और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि मांगना तो अल्लाह बदल मांगना कि अल्लाह की मदद इतनी मिलेगी जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी। पक्की बात है, अल्लाह की मदद इतनी आएगी जितनी जिम्मेदारियां पूरी की जाएगी, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं, अल्लाह ताला ने हमको जिम्मेदार बनाया है अपने दीन का, हुकूक का, हुकूक के और दीन के हम जिम्मेदार हैं। हमारे साथ हुकूक भी है, हमारे साथ दीन भी है और उसके हम पर जिम्मेदारी डाली गई है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सोचो, एक तो अल्लाह से अच्छा गुमान, दूसरा अपनी कुर्बानी, अपने अपने कुर्बानी, अपने अपनी मेहनत, ये और किसी अपनी जाति जिंदगी में इस्तेमाल, ये चीजें पैदा करनी है, ये चीजें पैदा करनी है। एक तो अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान है और हमारी मजमूई जो मेहनत है वो नुसरत वाली मेहनत कहलाती है कि मजमूई तौर पर हमारी तरफ से अल्लाह के दीन की नुसरत हो, क्योंकि इसकी उम्मत के दिन में दो काम है। एक काम यह है कि पूरी उम्मत अल्लाह के दीन की मददगार बने, पूरी उम्मत या यो नबी नामो कूनु अंसार अल्लाह, ए ईमान वालों तुम सारे के सारे अपने दीन के मददगार रहो, ये हुक्म है अपने। दूसरा हुक्म जिससे कामत का है कि तुम सारे के सारे अपने इंतजारी जिंदगी में अपने दीन के पाबंद बनो। हाँ, इज्तिमाई जिंदगी हमारी नुसरत वाली, इंतजारी जिंदगी इंतकामत वाली, ये दोनों मिलने से काम पूरा होगा। दो जिंदगी इंतजारी जिंदगी है, इज्तिमाई जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी के क्या तकाजा है, इज्तिमाई जिंदगी का तकाजा यह है कि हमारे सामने पर ऐसे उम्मत होने की तकाजे आ गई है। ये पैगंबरों की सुन्नत है, पैगंबर तकाजे आ गए कि बनाने काम के लिए कौन तैयार है, बनाने काम के लिए कौन तैयार है, बताने लाए जाएंगे। आज भी पड़ों की तरफ ये सरकार है कि बनाना तकाजा है, बनाना तकाजा है, बनाना तकाजा है, ये सुन रहे थे। नबी की तरफ से सवाले आएंगे और मोहम्मद उसको पूरा करेंगे। जब ये उम्मत तकाजा पूरा करेगी तो उस तकाजा पूरा करने में कभी हालत नागवार आएंगे, इसलिए जन्नत के रास्ते में नागवारियां हैं, दोजख के रास्ते में खाइशात है। इन हदीसों में खुद को देश जन्नत तो भी नका है, जन्नत जो है उसके रास्ते में नागवारियां तंगियां हैं, गुजारियां हैं, मेहनत हैं, मुख्तलिफ किस्म की तंगियां और नागवारियां जन्नत के रास्ते पर है। जो इन तंगियों से लेना बर्दाश्त करके आगे निकल जाएगा फिर आगे जन्नत, और जो इनसे गर्रा करके पीछे हट जाएगा तो वो जन्नत हो जाएगा। इसलिए हमको हुक्म है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को हम पूरी करें, और ये वजह से कि अल्लाह की मदद इतनी आएगी जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी। अल्लाह को अल्लाह करते मामूना इसे सलावा इकराम ये करते थे कि अपने अपने जिम्मेदारियां बोले देते, जिम्मेदारियां बोले देते, जिम्मेदारियों को मांगते थे कि आप हमें जिम्मेदारियां दें, हम क्या करें, उनको जिम्मेदारियां दी जाती है और इन जिम्मेदारियों के पूरा करने में वो अपनी जाने माली सारी ताकतें लगा देते, यहाँ तक कि उनकी कुर्बानियां एक हद तक पहुंच गई। जब हद तक पहुंच गई तो हालत बदल गई, जब तक कुर्बानियां हद तक नहीं पहुंच गई थी हालत बदल गई। तकलीफें तकलीफें पांच डिग्री तक पांच डिग्री तक ये हालात रहे, पांच डिग्री में हम लोग ने समा दस, अब हालात बदल जाएंगे, अब हालात बदल जाएंगे, कोई हमारी तरफ नहीं आएगा हमला करने के लिए, अब अल्लाह ताला हमारी तरफ तक होने के हम जाएंगे, क्योंकि जो कुर्बानियां मतलूब थी वो हद तक पहुंच गई। आज भी यही बात, जो कुर्बानियां मतलूब है जब वो अपने हद तक पहुंचेगी अल्लाह ताला बेहतर करेगा, वो फैसला अपनी कुदरत से करेगा। इससे बनना जल्दी न करो, जल्दी न करो, बात बदलने वाली है, हालात बदलने वाले हैं, जल्दी न करो, अपना काम पूरा करो। In order to acquire benefits from the qudrat and the power of Allah subhanahu wa ta'ala, we were given iman, and with this, very, very important is to develop what we call good human, have good thought and hope from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala deals with you according to your expectations. If they are positive expectations, then Allah subhanahu wa ta'ala will deal with us in a positive manner. Have good hope. 3 days prior to the demise of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam addressed Ya Rasulullah sallallahu anhu, and he told him that let your mouth and death come to you in such a condition that you have personal son, good hope and good expectations from Allah subhanahu wa ta'ala. First, he is the greatest sinner. 70 years of kufra, never come to hope in Allah's mercy. A man with 70 years of kafir, who may go and accept iman, not only will Allah forgive him, Allah will write it down as if he for 70 years he obeyed Allah subhanahu wa ta'ala. Such is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah ta'ala will welcome a person who comes back towards Allah subhanahu wa ta'ala. So go towards Allah subhanahu wa ta'ala with good expectations, with good hope, good thought. Shaitan will try to create two things within you. One is, as we mentioned, a person who becomes despondent. The other is to have negative thoughts and hope in Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan will put this thought in your mind. How many times you went to Jawan? How much Qurbani sacrifice you are doing? How many good deeds you did? You did this, you did that. Still things are not changing. Why is he doing this? so that you get it out. So that you stop. This is one of the disasters of Shaitan. These attempts to dissuade us, to divert us, and how do we support the feeling? So one of them, Shaitan, so one of them. Put these negative thoughts and emotions to dissuade us, who has become despondent, or to have negative thoughts about Allah subhanahu wa ta'ala. What is the cure of this? Convictions in the promises of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَشْرَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَشْرَقُ مِنَ اللَّهِ دِينًا Allah promises that they will cure. They will be fulfilled, but Allah promises are in the rain. You cannot see them, they are unseen. Taqaza, command, requirements that in front of us. If you will do this, then the promises of Allah subhanahu wa ta'ala will definitely come to pass. How we can fulfill this? We have to develop our iman. On the strength of iman, conviction, وَيَقُولُ الْحَقِّ What Allah Ta'ala has said is the absolute promise, the absolute truth. Allah Ta'ala's qudrat, Allah Ta'ala's power definitely will come to pass. This is why Hazrat Mawlana Ilyas Sahib Rahmatullah Ali used to say that that help of Allah Subhanahu wa Ta'ala, which Allah has promised, that is in the hidden. Allah Ta'ala's command that is directly in front of us. If we will fulfill Allah's command, His hidden help will come to pass at the time of absolute need. This is what we see happened in Badr. Yet the entire situation changed. Such a great difficulty and problem. Abu Jahl, the might of the Quraysh, they had no means, no protection. But because they remained firm on the required time, the help of Allah subhanahu wa ta'ala came. So we find that Allah Ta'ala, this is Allah subhanahu wa ta'ala's promise. That to the people of Iman, Allah Ta'ala's help will come. We have to have conviction in the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's help is hidden. What we are required to do is to fulfill the taqaza. Put ourselves forward. And no one understands that no sacrifice, no hardship is waste in vain. It is not wasted. It is protected and preserved by Allah subhanahu wa ta'ala. Till it reaches the required level, and when it reaches the required level, the promise of Allah Ta'ala's hand which is unseen will definitely come to pass. Our problem is we become too hasty. The Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam once they came to complain to the Rasulullah, where are you to meet Dua Ta'ala? How much more we try to suffer? How great the difficulties have become? The reason Allah was enacting when he heard this, he stood up, shut up. And then he said to them, that the people of the past, such sacrifice was required or taken from them, that they literally, their bodies were cut into pieces, torn into two pieces. Yet, they insisted not pursuing them. They still remained firm. And yet, this level of difficulty and hardship has not come upon you. What you have faced fear, what you have faced hunger, what you have faced persecution, but not to this level. We find that this is one of the means that are taught to us, that those in a position of, in a senior position, this is how you give himmat and encouragement to those that are underneath you. That when they are facing difficulty and hardship, give them the courage. Indicate to them a greater difficulty that others are facing. The difficulties and hardships that they are facing will be made easier for them to bear. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam said this at this juncture. That my Sahaba, you are being hasty. Allah Ta'ala's decision is in Allah's hikmah. It is in Allah Ta'ala's wisdom. What we can see is the power of Allah. What is the manifestation of His power? We cannot see the hidden wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. But both things are there. And we have to deny benefits from Allah's goodness and power. Deny benefits from Allah's wisdom. How? Allah Ta'ala will never go against His promise. Sometimes Allah Ta'ala's promise comes quickly. Sometimes it is delayed according to the wisdom of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Have good hopes and expectations. How? By fulfilling our dignity and our responsibility. Increase your humanity and sacrifice. And no one understands Al-Mawla to Allah Ta'ala's Mawla. Allah Ta'ala's help will be in proportion to the sacrifice that is given. The more generosity and responsibility we will fulfill, the greater the help from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Have positive expectations. Would that increase your level of qurbani and sacrifice? And with that, the third responsibility is in your individual life, adopt istiqamah. Persevere on discharging Allah's command. To reiterate this, one is have good hopes and expectations. Secondly, a collective responsibility. Collectively as an ummah, we have to become the helpers of Allah subhanahu wa ta'ala's deen. This is Allah's command. Kunu ansar Allah. Become collectively, O ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the helpers of Allah's deen. And with this on an individual level. One is Ishtimai collective, the work of deen. Infirami individual, make ourselves fallen, habitual of Allah subhanahu wa ta'ala's command. Have istiqamah, persevere upon the command of Allah subhanahu wa ta'ala. On the basis of being an ummah, fulfill the taqadas of qurbani and sacrifice collectively. Ambiya alayhi salatu wa salam, this month they proceeded of heaven, they will create taqadas, and the ummah will fulfill those taqadas. In fulfilling those taqadas and requirements of sacrifice, difficulties will come. This is Allah Ta'ala's system. We find in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, it is mentioned, Khufat al-Jannatu bil Makari. The road of Jannat is paved with difficulty, with adverse conditions. If you will persevere, remain firm, then you will suffer and you will reach your goal and your destination, Jannat. On the other hand, if these adverse conditions, trials, tribulations, dissuade you and you do not fulfill the taqadas and the requirements, then you will become mahroom, you will lose out. So we find Al-Ma'unatu ala qadri al-Ma'una. The help of Allah subhanahu wa ta'ala will come in proportion to our qurbani and our sacrifice. Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they would fulfill the requirements. They would ask for taqadah, for dignity, for responsibility. And in fulfilling this, they would expend the maximum effort till their qurbani and sacrifice reach the required level on which Allah subhanahu wa ta'ala changed the conditions. This is Allah's system. Sacrifice is not being evaded. It is being collected and preserved till it reaches the required level. Right up till the first year of Hijrah. So many years after difficulty, then when it reached the required level, the door of Allah has been opened. www.tabligh.com, the revival of Iman. Now we take Allah's deen and move forward. For this, qurbani and sacrifice is matlub, it is an objective. Collectively, we have to put ourselves forward. Individually, bring our lives on istiqamah. And in moving forward, in sacrifice, in hardship and difficulties, when they come, don't be hasty. Have the conviction that definitely Allah Ta'ala will change the conditions in our favor when the required level of sacrifice is reached. Ye kaam karne walon ki tarah do cheezein hoti hai. Ek tarah Allah ke vaade hote hain. Ye kaam karo hum yun karenge ye madad hogi ye barkat hogi. Hayat hogi to imani zindagi milegi. और मौत होगी तो मंजरत और बशीर होगी. हर हाल में पहले से ये अल्लाह के वादे हैं. अगर अल्लाह के रास्ते में मर्जी ले जाए तो कामयाब हो गया. وَلَئِنْ صَدَيْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ کی مغفرت اور رحمت ایسی ہوگی کہ تمہارا سارا جمع کیا ہوا دنیا کا ہے اس سے بہتر ہوگا. تو موت ہو جائے تو بھی کامیاب اور حیات ہو جائے تو بھی کامیاب. حیات ہوگی تو وہ حیات ایمانی ہوگی, وہ حیات برکت والی ہوگی, اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں کہ ایمانی تقاضے پورا کرنے پر جو زندگی اللہ تعالیٰ لیں گے وہ حیات طیبہ ہوگی, یعنی پاک پاک زندگی ہوگی. دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی رہیں گے, پاک صاف ستھری زندگی رہیں گے, حیات طیبہ پاکیزہ زندگی رہیں گے. پاکیزہ زندگی میں کیا ہوگا کہ پاکیزہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوا. پہلی بات کہ ہمارا اللہ ہے, ہمارا مددگار ہے, ہمارا کام کرنا چاہتا ہے, اس ہم سے والے کے لیے اللہ کا یقین ہوگا, اللہ سے تعلق ہوگا. دوسرا ایمانی ایمانی زندگی میں دعاؤں میں قبولیت ہوگی. جب زندگی ایمانی بنے گی تو ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی, ان کے اثرات میں برکت ہوگی, ان کے دلوں میں چین ہوگا. یہ حیات طیبہ کے آثار ہیں. اگر ایمان لا کر وہ نیک زندگی گزاریں گے ہم ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے کہ دلوں میں چین ہوگا, سکون ہوگا, آپس میں محبت ہوگی, دعاؤں میں قبولیت ہوگی, اثرات میں برکت ہوگی, حالات اچھے بنیں گے. زندگی ایسی گزاری ہے کہ انہوں نے جتنی اچھائی اپنے اندر بنائی ہے اس سے زیادہ اچھا ہم کو دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے دوست, دنیا کی زندگی میں حاصل کیا جائے گی, آخرت کا اجر عظیم ملے گا. دوسری طرف شیطان ہے اور آدمی کا نفس ہے. ان کے دو کام, آدمی کا نفس جو ہے وہ گھبراتا ہے, کوئی بھی کام آئے کوئی گھبرا ہو, چھوٹا بچہ گھبرا ہو, نانے سے گھبرا ہو, کوئی نہ ہو تو نانے کو تیار نہیں, اب کٹوانے کو تیار نہیں ہے, اس کو کھانے کھیلنے کے لیے شوق ہو تو ٹھیک ہے, باقی وہ گھبرا اپنی مسئلہ سے گھبرانا, یہ سچی کرتے وہی آدمی کے نفس کرتا ہے. ایسے وہ نفس کے لیے خیر ہے, پہلے تو آدمی کا نفس اس سے گھبراتا ہے, یہ بہت بھاری کام ہے. دوسرے نمبر میں یہ دوسرے نمبر میں شیطان اس کو ڈراتا ہے, تحبیب شیطان کا کام ہے کہ شیطان سے انہیں ڈرائے گا, حالات سے ڈرائے گا, وہاں کو یہ حالات ہیں, وہاں کو یہ حالات ہیں, حالات اللہ کے حالات تو اللہ کے قبضے میں ہیں, حالات کسی کے قبضے میں ہیں, حالات کا اللہ کسی کو خبر ہی نہیں دے رہا, کسی کو اللہ حالات کی خبر نہیں دیتا. ابھی ہم بیٹھے دو مہینے کے بعد کیا ہوگا کون جانتا, کوئی نہیں جانتا, حالات کی کسی کو خبر نہیں, حالات سے اللہ جانتا, حالات کی کسی کو خبر نہیں ہے. لیکن شیطان آدمی کو حالات سے ڈراتا ہے کہ وہ جائے گا, آج ہو جائے گا, جائے گا تو پھر کیا پاؤں گے, ہوگا ہوگا کچھ نہیں ہے, لیکن ان کو پریشانی نکال دیا, یہ اس کا کام ہے. تکلیف ڈرا دینا, اللہ سے ڈرا دینا, اب آدمی اس کے یہ نہیں ڈرنا نہیں ہے, راستہ کھلا ہوا ہے. تو شیطان کا کام ایک تو ڈرانا ہوتا ہے, شیطان کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کو اپنے وقت کے بجائے دوسرے لوگ کا ڈالنا, کہ ابھی کیا ضروری ہے بعد میں کریں گے, ہاں اچھی بات کریں گے, دھرنا کی بات کریں گے, جس کو تصویر کہتے ہیں تصویر, ابھی نہیں شاید ہوں, ابھی نہیں شاید ہوں, ایک وقت کے بجائے دوسرے سر پر ٹال, یہ مانا ہے ایک کام کو اس کو دوسرے وقت پر نہ ٹالا جائے, پتہ نہیں دوسرے وقت پہ کیا حال ہوں گے. اس نے کہا ادھر کوئی ٹپا ڈالا ہے, ادھر کوئی حکم آئے تو سب کٹ کرو, آگے بڑھو اور اس کو پورا کرو, اس حکم کے پیچھے خدا کی مدد ہے, ہر حکم کے پیچھے خدا کی مدد ہوتی ہے, جس طرح ہر حکم کے پیچھے ثواب دیتا ہے اس طرح ہر حکم کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے, ثواب دیتا ہے, ثواب بناتے ہیں ثواب ملے گا, ये सलाम भी मिलेगा और ये शुक्र की किसी अच्छा की मदद होगी। आदमी जिक्र करता है तो अल्लाह कहते हैं जब तक उसके होंठ मिलेंगे नहीं उसके साथ एक किसान मदद मिलेगा, जितना जिक्र से सलाम मिलेगा जिक्र से मदद भी मिलेगी। बंदे के साथ में हो तब उसके होंठ देखते सुना रखा, तो जिक्र का सलाम भी है जिक्र पर मदद भी है। इतना हर काम में अल्लाह की तरफ से सवाब भी है और अल्लाह की तरफ से मदद भी है। जब अल्लाह की तरफ से सवाब भी है और मदद भी है तो फिर क्या बात है कि यकीन करने से तसल्ली हो जाती है। जो अल्लाह ने भी कहो होगा और मुझे वो करना है जिसका अल्लाह ने मुझे हुक्म किया, ये तरीका है मुसलमान का। फिर क्या होगा कि जो अल्लाह ने भी कहो होगा मुझे क्या करना है कि मुझे वो करना है जिसका मेरे साथ अल्लाह ने हुक्म किया। तो हमने दोस्तों हमारी जिंदगी हुक्मों वाली है और अल्लाह की जो मदद होती है वो हुक्मों वालों के साथ होती है। इन ईमान को मैं नफर को सलाद और आगे को जकात और आमद को जरूर हुई अल्लाह कहते मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम नाम नमाज कायम करने वाले जकात देने वाले रसूल की इताअत करने वाले बन जाओ तो मैं तुम्हारे साथ और क्या चाहिए तो अल्लाह के साथ देखो। अल्लाह ने अपने साथ का वादा किया है लेकिन शैतान ज्यादा तारीफी हो जाएगा जो मैंने इसने कहा शैतान नहीं कहो हमको वो पहुंचेगा जो अल्लाह ने लिखा है। अल्लाह ने कभी की राहत से किया तो राहत आएगी, हमने क्या लिखा है हमको वो करना है जिसका हमको अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये ईमानी तरीका कहलाता है जिसका तुमको हुक्म किया गया है वो करो। फिर आगे अल्लाह की मदद है आगे अल्लाह की कुदरत है। We find that directness towards souls engaged in the effort of deen are two things. One is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah ta'ala will give you a life of iman, a life of acceptance, and on your death will be the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. All you are required to do is persevere in the effort of deen. Allah Ta'ala in your life will give you iman and acceptance. On death, forgiveness. Wala in fortunate fi sabilillah aw muttum la maghfiratun min Allah khayrun mimma yajma'un. Then, standing in the way of Allah if your death has to occur, then la maghfiratun min Allah. Allah Ta'ala, Allah's forgiveness, Allah's mercy, or Allah's khayrun mimma yajma'un will be better and more greater in proportion than whatever you have gathered in this world. So your death also will be success. And if it is ordained that you will, that Allah's wrath will come whilst you are alive, as long as you persevere, then also Allah's promise of what? Hayatul tayyiba. Allah will give you a pure life. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة. If you will persevere, Allah will give you حياة طيبة. If you are like, ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. And obviously, the reward of the hereafter will be even greater from Allah subhanahu wa ta'ala. But, in other words, on the one hand, in this world, حياة طيبة. That is, acceptance of your du'as, barakat and blessings in your means, peace and contentment in the heart, love, mutual love and acceptance, good conditions in this world, and in akhirat, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Greater and better than the actions which you did would be the reward. This is the proportion of Allah's reward and recompense will be greater than the actions that you did. What is the effort of shaitan on our hand? Is that one, is shaitan trying to create despondency in you by making you afraid. We find human nature is such that when initially there is a phase where we tend to pull back phase of aversion for what is good for us. A little child, sometimes you tell him, because it's negative state of heart. He's not happy to do that. Likewise, happy day, he's not happy. There's another point. But initially, there is this hesitation, there is this aversion. That is one effort of shaitan. Another effort is what we call tafreeh, to create fear. If you do it, you don't know what's going to happen. This will happen, that will happen. Haram condition. The situation in the world is such that what's going to happen 2 minutes from now, we don't know. It's another thing. So why are you becoming afraid of what is not yet going to happen? Nothing happens, but already you are afraid. This is the work of shaitan, to create fear in you that if you will sacrifice for deen, what may happen? It has not yet happened, so why are you afraid? Why are you pulling back? And then, to refine my inspector brothers, that what is the solution for that? Is to have conviction in the promises of Allah subhanahu wa ta'ala, and to have this conviction that whatever happens according to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. لَيُّكِيمَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Only that negative condition, calamity, can befall you that Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. So on one hand, do not become afraid. Coupled with that, do not delay. This is another trap of shaitan. One is tafreeh, that is what we call tafreeh. In other words, don't do it now, do it later on. We are strictly prohibited from this. What is required to do now, do now. In fact, there will be tafreeh. You must put yourself forward. When you will do that, Allah subhanahu wa ta'ala's help will come. Allah's help will come and reward from Allah subhanahu wa ta'ala will come. Not only are we rewarded for our good deeds, but the help of Allah accompanies one with one's just good deed. Example of this. We are taught that when you start, as long as your tongue is busy in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is with you. So Allah's help is with you and Allah is rewarding you on your zikr. In the same way, let us understand that in fulfilling Allah's command, we are being rewarded and Allah's help is with us. We have to be sure, don't become afraid. Lay seemana, inna ma'katab Allahu lana. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala has ordained, that is what is going to happen. By having this condition, having this conviction that difficulties that come in the future are according to destiny, what Allah has already decided, in this is comfort for the heart, is the protection of the heart. That whatever is going to happen, I'm not worried about that. Whatever Allah's decree is going to happen. What I have to do is what is Allah subhanahu wa ta'ala's command. And by fulfilling Allah's command, Allah is with us. In the ma'akum, then you have to salah. Ma'akim to zakah. If you establish salah, discharge zakah, obey and bring iman upon my Nabi. Allah ta'ala says, Allah will be with you. Allah's help will be with you. Shaitan will try to make you afraid. Shaitan will try to make you despondent. Shaitan will try to create more distress and obstacles in front of you. Say to him, whatever is going to happen, I don't know. That is in Allah's hand. I have accepted whatever Allah has decided. I have conviction in the promises of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the tariqah and the way of Iman. That in every condition, fulfill Allah's command. That do that which Allah subhanahu wa ta'ala has commanded you. इसमें मेरे भाइयों हालात का इलाज हुक्म छोड़ना नहीं है कि हुक्म छोड़ देंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं हमेशा हालात जो बदले हैं वो हुक्म को पूरा करने की वजह से और जिम्मेदारियों के पूरा करने की वजह से कर रहे हैं जिम्मेदारी आएगी वो पूरी की जाएगी जब वो जिम्मेदारी आप अपने हद तक पहुँच जाती है पूरी होती हैं, अपना घरों भाला बदल देते हैं, दुश्मन दूर हो जाते हैं, ऐसे शक्लें पैदा होती हैं। इससे पहले जो हालात होते हैं वो शैतान डराता है, अल्लाह कह रहे हैं तुम अपनी बात पर साबित करो तो अल्लाह का वादा सच्चा है। तो मेरे दोस्तों तो हमारी कुर्बानियां हमारी मेहनतें एक हद पर पहुंचेगी जो हम अल्लाह चाहते हैं, तो फिर अल्लाह का फैसला आ गया। इसलिए अपने काम को पूरा करके अल्लाह को सिखाना है। इसलिए मेरे दोस्तों हमारे दिल में है कि हम अपने काम के और अपनी जिम्मेदारी के पाबंद रहें और अल्लाह ताला सुनाएंगे। अल्लाह ताला के पास जितनी भी आएगी जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी, यही हमारा रोज का सबक है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, अल्लाह से मदद करो, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, अल्लाह से मदद करो। जिम्मेदारी सामने होती है, मदद बैंक में होती है, जिसने अपनी जिम्मेदारी को ओढ़ना है। इसलिए जो है ये गुजारते हैं, इसलिए अलग ये है कि जो जिम्मेदारी अल्लाह आनंदारी है वो ये है कि अपनी जात से अपने आप को दीनदार बनाना, अपने माँ बाप को दीनदार बनाना और पूरे आलम में दीन जाए उसकी फिक्र करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अपनी जात से अपने आप को दीनदार बनाना, अपने माहौल को दीनदार बनाना और पूरे आलम में दीन जाए उसकी फिक्र करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये मेहनत करना, इस मेहनत के जरिए से अपनी जाती जिंदगी को भी चीन करेगी, हमारे माहौल में भी चीन आएगा और दुनिया में देश करने की शक्लें खड़ा होगी। इसलिए याद है कि इसलिए अपने आप को पेश करें, कौन कौन तैयार है, जिन दोस्तों ने आपको इरादे नहीं किए हैं वो अपने इरादे करें, अपने आप को तैयार करें। अल्लाह की मदद सामने है, अगर व्यर्थ में है तो कब इस पूरे होंगे तो व्यय की मदद आएगी। इसलिए फरमाया उसके लिए कौन कौन तैयार है। The cure to negative conditions is not abandoning the command of Allah subhanahu wa ta'ala, not abandoning our responsibility. When we will discharge our responsibilities and our command, Allah will bring about favorable conditions. This is the system of Allah ta'ala. Haram and conditions will constantly change depending on our actions. Allah ta'ala will bring about favorable conditions. Enmity will turn into friendship, hatred into love, there will be unity. Allah Ta'ala will bring about favorable conditions when the required level of sacrifice is reached. Then the decision, positive decision, will come from Allah Subhanahu wa Ta'ala. We have to fulfill our responsibility. We have to show Allah Subhanahu wa Ta'ala our need. Put ourselves forward. Ask from Allah. This is the way of effort. Sacrifice and then dua, standing to Allah. Allahumma ta'ala qadri ma'una. According to the sacrifice, according to the standing of our responsibility, according to the level of sacrifice, the help of Allah subhanahu wa ta'ala will come. Our responsibility is in front of us. Allah's help, that is in the way. That is not key. So what is our responsibility on an individual level to make ourselves dindar, make our environment dindar, and in the whole world for Allah's deen to come alive, to have this fear and this concern. This is our work, this is our effort, make ourselves dindar, our environment dindar, and keeping the whole world in front, have this fear and concern, that how the whole world can come onto deen. This is our effort. If you put ourselves forward, Allah's help will come. The Father's requirements are in front of us, they are visible, we can see. Allah's help is in the hidden. When the sacrifice reaches the required level, Allah's help will come to pass. So for this, my respected brothers, up till now those that gave the intention that is the place, those that haven't been here, now is the time, put ourselves forward. Bring our lives unto Deen, bring our environment to Deen, and fulfill the great responsibility. There is a word of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam we have been given. So who is ready? Stand up, mashallah. Put ourselves forward. Four months in the word of Allah. No way. This is an opportunity. This is Allah's mercy guidance to us. www.attableague.com, the reviver of Iman.